Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator krajowy zapowiada kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Prorosyjscy separatyści nie zaprzestają prób szturmu Awdijewki w obwodzie donieckim. Najnowszy film Agnieszki Holland powalczy w konkursie głównym festiwalu w Berlinie. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zapowiada kolejne zatrzymania w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. O postępach w jej wyjaśnianiu mówił podczas wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro. Bogdan Święczkowski podkreślił, że to dopiero początek działań w tej sprawie. Będą stawiane kolejne zarzuty. Przy tej okazji, tej konferencji pragnę poinformować, że to jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z dobrodziejstw kodeksu postępowania karnego, skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury, CBA czy policji. W tej chwili toczą się w sumie 124 postępowania w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczą ponad 150 nieruchomości. Zatrzymano członków zarządu tzw. starej grupy pruszkowskiej, m.in. Andrzeja Z., pseudonim Słowik, Janusza P., pseudonim Parasol i Leszka D., pseudonim Wańka. Są podejrzani m.in. o przestępstwa związane z wyłudzeniami podatku VAT i przestępstwa kryminalne związane z działalnością rozbójniczą. Prawie 2000 przekroczeń prędkości w 30 dni, tyle w grudniu zarejestrowały urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na Rekowskiej Górce na trasie 216 z Redy do Pucka w województwie pomorskim. To pierwszy miesiąc działania systemu w miejscu, gdzie w 2014 i 2015 roku zginęło w sumie 5 osób. Jak pan sobie radzi z odcinkowym pomiarem prędkości na Rekowskiej Górce? Bez problemu. Jeździłem tyle samo, ile jeżdżę teraz. 2000 kierowców w grudniu mandat dostało i tak. Naprawdę? To gratuluję tym kierowcom. Bezpieczeństwo się zwiększyło. Mieszkam niedaleko, więc nie słyszę już syren. To jest przykre, że w taki sposób trzeba mobilizować ludzi do ostrożnej jazdy. Dużo zmieniła też ustawiona w czerwcu bariera uniemożliwiająca wyprzedzanie, powiedział Grzegorz Stachowiak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Dla nas dobrym wskaźnikiem jest ta bariera, która stoi po środku, bo jak stała sama bariera, a nie było odcinkowego pomiaru prędkości, to dochodziło do tego, że co któryś tam pojazd jak przeszarżował, to otarł się tą barierę albo pokrzywił słupki. Teraz nie zauważamy takich zdarzeń, to znaczy pojazdy jeżdżą, może te 5%, które przekracza, to nie są takie przekroczenia, które powodują, że wypadają z toru jazdy, uderzają w barierę. W Wejherowie na krajowej drodze numer 6 padł rekord prędkości zarejestrowanej przez fotoradar. 4 czerwca w ubiegłym roku kierowca mknął trasą przez środek miasta z prędkością 213 km na godzinę. Oddziały prorosyjskich separatystów nie zaprzestają prób szturmu Awdijewki w obwodzie donieckim. Ataki trwają tam od niedzieli. Separatyści używają artylerii, jak informują przedstawiciele ukraińskiej armii. Bojówki separatystów kolejny raz w ciągu ostatnich dni próbowały dokonać szturmu ukraińskich pozycji. Ostatni raz nieudana próba szturmu miała miejsce dziś rano. Ukraińcy odparli atak grupy około 30 separatystów. Prorosyjskie oddziały dokonują ostrzałów z użyciem artylerii, w tym rakiet Grad. Pociski padają na pozycje ukraińskiej armii, ale też na budynki mieszkalne w Awdijivce. W ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległo kilka budynków mieszkalnych. Ranny został też jeden cywil. W mieście brak jest prądu i wody. W wyniku trwających od niedzieli walk straty ponosi również ukraińska armia. Kilkudziesięciu żołnierzy zostało rannych. Dziś w Kijowie na Majdanie Niepodległości odbyło się uroczyste pożegnanie z 7 ukraińskimi żołnierzami poległymi w wyniku walk pod Awdijewką. Tymczasem zdaniem OBWE winne sytuacji są obie strony. Zdaniem wiceszefa misji obserwacyjnej Aleksandra Haga walki są wynikiem prowokacyjnych działań zarówno separatystów, jak i sił rządowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Najnowszy film Agnieszki Holland, Pokot, powalczy o nagrody w konkursie głównym festiwalu filmowego w Berlinie. Berlinale rozpoczyna się 9 lutego. Dyrektor festiwalu Dieter Koslik powiedział, że bardzo się cieszy, iż to właśnie Pokot reprezentuje Polskę w konkursie głównym. To niezwykły film rozgrywający się na polskiej prowincji, gdzie wiele się dzieje, pokazujący także te rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć. Po raz kolejny polski film zakwalifikował się do konkursu głównego Berlinale. Dieter Koslik mówi, że festiwal ma długą tradycję współpracy z polskimi twórcami. W Polsce robi się bardzo różnorodne filmy, a te, które pokazywane są w Berlinie, nie należą do najłatwiejszych. O główne nagrody festiwalu ubiega się w sumie 18 filmów. Łącznie na tegorocznym Berlinale pokazanych zostanie ponad 400 obrazów z całego świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Popołudnie pochmurne na północy i w centrum rozpogodzenia, na południu opady deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki, w górach porywisty wiatr. W Białymstoku minus 1, w Trójmieście Elblągu 0, w Płocku, Łodzi, Toruniu i Zamościu 1, w Koszalinie, Kaliszu, Sosnowcu, Nowym Targu i Przemyślu 2, a w Opolu i Wałbrzychu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. 3, 2, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 1:00. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Właśnie, i od razu chciałam zapytać, bo mam taką wątpliwość, czy jeżeli ktoś nam, wykonującym taki, a nie inny zawód, mówi, że mamy typowo radiową urodę, to nas obraża, czy się do nas uśmiecha? To znaczy, ja to zawsze byłem tak informowany, że to raczej nas obraża. Kurczę. Ale uznajmy, że to jest zupełnie inaczej, bo teraz radio jest czasami z wizją na przykład. No to chyba nie będzie nam pomagało w tej sytuacji. Poza tym mamy w internecie zdjęcia nasze, prawda? Kto ma, ten ma. Ty nie masz? To może zaczniemy. Uciekajmy w powtórkę. Jeszcze nie, momencik jeszcze. Tylko powiem, że czekamy na propozycję do muzycznej poczty UKF. Nasz numer telefonu 22 i 7 3, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Za kilkanaście minut państwa propozycja, a teraz propozycje Natalii. Jeszcze na wstępie przypomnijmy, że rozrywkowo spotykamy się od poniedziałku do czwartku po godzinie 13 na kwadrans z powtórką z rozrywki, we wtorki po 23 po wtorek z rozrywki, a w piątek od godziny 13 pełna premier Akademia Rozrywki. Zapraszamy serdecznie, a dzisiaj w programie Walczyk Turlany w wykonaniu przedstawicieli rodziny Poszeprzyńskich, Hanny Okuniewicz, Piotra Frączewskiego, Jana Kobuszewskiego, Macieja Zębatego i panny Ingi, czyli Krystyny Sienkiewicz. O kulisach srebrnego ekranu opowiedzą Marian Kociniak i Andrzej Zaorski, a z divertimenta sylwestrowego z przełomu 1966 i 67 roku piosenkę jeszcze starszych panów z piękną sugestią zawartą między wersami zaśpiewają Kalina Jędrusik, Irena Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, Joanna Jedlewska, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Gołas, Bogumił Kobiela, Bronisław Pawlik i sam Jeremi Przybora. A jako pierwszy, między innymi w obronie tej naszej radiowej urody, głos zabierze Marian Załucki. Miłego słuchania. Gdy ludzie szarpią się i gryzą, bezstronność mają z dewizą. W każdej życiowej pierpolce ten obiektywizm w sobie kształcę i gdy walczą dwie kliki, na mnie nie ma sposobu, ja jestem bezstronny. Ja należę do obu. Dzisiaj równie bezstronnie, bez hipokryzji chciałbym mówić o radiu i telewizji. O środkach masowego przekazu. Bez kpiny, bez repryment, jako że do przekazów zawsze czułem sentyment. Od dawna drzemie we mnie ta pasja artysty, by budzić w PRL-u śmiech PRL-isty. Tylko jak? Którędy? Tu rozterka duchowa, bo głos telewizyjny, a uroda radiowa. Pomnę, jak mnie kochala pewna Leokadia, dotąd póki znala mnie wyłącznie z radia. W telewizji nawet dowcip wydał się plaski. Skończyła się miłość przez te wynalazki. Przyznaję, telewizja ciekawsza, mass medium można oglądać zebrania i członków prezydium. A teraz dwa programy, otwierasz aparat, a tam dwa razy tyle posiedzeń i narad. A cóż to będzie za rozkosz, gdy nadejdzie pora oglądania zebrań w naturalnych kolorach. Rozwierzyć mi się nie chce, że to kiedyś zobaczy i prelegent jak żywy i nawet słuchacze. Tak, cenię telewizję, walor i rolę, sam jednakże w radio występować wolę. Radiosłuchacz lepsze serce ma od telewidza. Z postury się nie śmieje, twarzy nie wyszydza. Radiosłuchacz się nigdy uwagą nie splami, jak ona może śpiewać z takimi nogami. Nie powie radiosłuchacz z Mielca czy z Jaworzna na te gęby, proszę pana, też patrzeć nie można. No nie, nie powie, bo nie widzi. To powód, który sprawia, że radiosłuchacz to człowiek kultury. Niestety, każdy przyzna, czy filozof, czy cieśla, że jedną rzecz telewizja znacznie mocniej podkreśla. Tę jedność niezmąconą, równy krok, równy szereg całego społeczeństwa, z wyjątkiem tancerek. Walczyć królami, nie trzeba go tańczyć, a nie. Sam jeden od ściany do ściany, który możesz się burlać przez wieczność jak chcesz. Choćbyś nawet nie miał róg, tańczyć walca będziesz mógł. Nie żadnego wiedeńskiego, tylko tego turlanego. To walczyk ogólnie dostępny, bez względu na zdrowie i wiek. Na palcach nie musisz się wiercić, wystarczy się tylko położyć i cześć. Czy zwykła zaliczka, tu nie ma znaczenia twa płeć. Dla wszystkich ta sama pozycja, czyś technik, profesor, hydraulik czy kwieć. Tańczyć walca będziesz mógł, nie żadnego niebieskiego lewa, jak balet drogowy. Kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Masz. Najlepiej jak Wokulski z kobitką w las się wybrał. W pewnym momencie ona mówi, pan mnie pocałował w udo, a on ją ledwo w łydę mocno. Ze szkapami nie ma żartu. Ja kiedyś robiłem w stadzie ogierów, to się we mnie żona dyrektora zadłużyła. Wzięła mnie raz za koniucha, a ja byłem już masztalerzem. Ta jednak na nic nie zważała, tylko do stajenki, do stajenki. Jeszcze mi od żłobów nawet myślała. Z Wokulskim było podobnie. Wąsowska mówi mu, żeby jej but zasznurować. Ten patrzy, a ona ma trzewik, no jak mały cygan, no po pachy. A sznurówki, no na 2 metry. No chłopu, aż ręce opadły. A miał te łapy takie, no, czerwone, fioletowe, no bo czego się nie dotknął, to go mincel po łapę. Wek mi di paluch, nie? Popsujesz mi tu, nie osi, nie osi. A co to za mincel? Właściciel sklepu, w którym Wokulski za sprzedawcę robił. Po śmierci pryncypała ożenił się z wdową, z uwagi na wdowi grosz, a po jej śmierci został właścicielem całego interesu. To tak jak ja, Jędruś. Robiłem zaszatniarza u brata hetmanka. A kiedy wyjechał na konkurs fryzjerski i nie wrócił, no to się z moją, to znaczy wtedy jego. No w każdym razie z Ceśką się ohajtnąłem. Ale wydaje mi się, że z nas dwojga to raczej ona na wesołą wdówkę pasuje. Fakt, manik, tobie. W żałobie to nie do twarzy. Dlaczego zaraz żałoba? No wiesz, jak komu jest to pisane, to na przykład, że umrze. To prędzej się później musi, no. Ten Wokulski no choćby. No to? Nawet z wyglądu wypisz, wymaluj stary kawaler. A mówiłeś, że wdowiec. No bo w nim to jak gdyby dwóch ludzi w środku siedziało. Jeden pozytywista, a drugi... Negatywista. Nie, romantyk. O masz, Jędruś, ja też jestem romantyk, przecież mnie znasz, nie? A to chyba rzecz pozytywna. No w każdym razie kobitki na mnie nie narzekają. Nie, ale on był pozytywistą w innym znaczeniu. Praca od podstaw, praca, jeszcze raz. I ty to nazywasz Pozytywistą się nazywa. A chwała Bogu, że to nie zaraźliwe. No ale ty wiesz, jaką fortunę facet zbił? Głównie za granicą, w Bułgarii. No to jesteśmy w domu, Jędruś. Znam ten złoty szlak, do Bułgarii wieziesz kapy na łóżku. Sprzedajesz, kupujesz żelazka, wentylatorki, zefirki albo karmenki i do Turcji. Tam za to nabywasz kożuchy, za które otrzymasz w Grecji błamy. Błamy, tak? Tak. A jak to opylisz znowu w Bułgarii, to możesz sobie żółwia kupić. I tak pomalutku. A Wokulski szybko się wzbogacił. Sklep nowy kupił, kamienicę. Jaki sklep? No, piękny, jak komis. Napisy w dwóch językach. No istny galuks, show. A w nim zresztą ta cała ferajna z telewizji. Franceski, Pokora, Wrzesińska. Sienkiewicz. Nie. Sienkiewicz nie. Prus, ale wschodni. Był jeszcze Litwin. I ten konus, Friedman. Zresztą z uwagi na wzrost przezywany Klein. Znam go gnojkę. A głównym księgowym był taki stary subjekt, który całymi dniami nic tylko pamiętnik pisał. Kurany Jędruś, ja kiedyś też byłem na tyle nieostrożny. Mimo, że tylko monogramy notowałem i wymiary. I Ceśka odkapowała. I to tak pechowo, że akurat w dniu, w którym wpadłem do niej do zakładu, za darmo się ogolić. Kurany. No, z początku nic nie podejrzewałem, bo mnie łoczy zamydliła, ale jak mi baczki ciachnęła i przejechała maszynką przez głowę na krzyż, wiedziałem, że nie będzie letko. Wyśpiewałeś? W życiu. Zaciąłem się i nic. Nie chciałem kobiecie przykrości robić, że się z niej pół miasta nabije. Mhm. Ale powiedziałem, że to monogramy moich kolegów, którzy mnie są winni za grę w krótkiego. Ha! Pokerowe zagrania? Tak jest. Dienkę Ramol przerobiłem na grubego rycha. Sobieskie Maryśkie na starego Makułę. Kłopot był tylko z Helką. Ta miała takie wymiary, że trudno było uwierzyć, aby hetmanek tyle przegrał. Ale wyłgałem się, że to ja jestem jemu winien i to w obcej walucie. Wokulski też w handlu obracał głównie rublami transferowymi. Chociaż podatku obrotowego nie płacił. No, to był facet z głową. Jak towar miał wybrakowany czy niechodliwy, to opuszczał cenę. No taką lalkę wartości 15 rubli sprzedał za 3. Głupi? Ale czekaj, no stąd też to tytuł filmu Lalka. Aha. Dopiero jak się tej lalce łeb odrżnęło, to w środku był napis ze znakiem jakości, że znaczy wybrakowano. Łebski facet. No i tak się bogacił, rozwijał przemysł, handel. A w którym roku to się dzieje? W 78. I do miaru mu nie rąbnęli? W 1878, 100 lat temu. A, to co innego. No to nawija, Jędruś, nawija. 100 lat temu, no co? Stare miasto jest jeszcze nowe. U Hopfera piją studenci, ale czystą, bo nalewki już niemodne. Ciszewski na wyścigach, Suzin w Paryżu. A dziedzic? Z prezesową Zasławską w majątku. Prezesowa to kamieniem w ruinach siedziała. Sama zresztą już też ruina. A kamień węgielny, bo węgiełek na nim jakiś napis wyrył. Jędruś, a w ogóle to o co w tym filmie się rozchodziło? No głównie o to, że Wokulski zakochał się w arystokratce. Bez pamięci. Aha. A sam był zaledwie szlachcicem. Chociaż podobno miał kiedyś przodka wojewodę czy hetmana. No teraz lepiej mieć za przodka hetmanka albo wojewódkę. W każdym razie ta lalka to taka jest antytrendowata, wiesz? Z tym, że to raczej ona była ta ordynacka. A Wokulski się wokół niej kręcił. Ale do niczego nie doszło. No, Prus chociaż nie był mniszek, ale w tych sprawach zachowywał chłopski rozum. A z takich jak on był głowacki. No, zresztą Belcia też miała do tego chłodny stosunek. Kto? No, Izabela Łęcka, arystokratka to właśnie. Bela na nią mówili. No rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób poruszania się, no to Bela. Lubiała wypić? Nie, no to by raczej można rzec o Rzeckim, starym subjekcie, który popijał z Węgrowiczem i Szprotem. A czym Sprota popijał? Węgrowicz. Piwem. A rozumiesz, Węgrowicz, niby się nazywa Węgrowicz, a grał go Czechowicz. A Sprota? Sprota. Znaczy ten, reżyser filmu Ber. Najwięcej szumu z kolei robił doktor Szuma. Supermana grał Super Starski. Powieść z kluczem. Takie. To wąsata amazonka w butach nazywała się Wąsocka. Miał na nią ochotę taki Ochocki, rozumiesz? A tego też dam, wiesz? To? Wynalazca, ten co to wymyślił lampę i ogniwo. A jedno tylko? Ogniwo jedno. Jakby wymyślił dwa albo trzy ogniwa, to by mógł odkryć łańcuch. O, mogłaby być reakcja łańcuchowa. Ja kiedyś byłem bliski wymyślenia prochu, ale zatrzymałem się w połowie i tylko mi proszek wyszedł. Z lenistwa. Czasem trudno z siebie zapał wykrzesać. A krzesać to najlepiej potrafił baron Krzeszowski. Pokłócił się z Wokulskim i doszło do pojedynku. Baron zasłonił twarz pistoletem, kamaz wypalił, trafił w broń, a ta wybiła Krzeszowskiemu ząb. Jedynkę. Nie mu. No tu sekundanci, frak, ja tu baron. Bez zęba. Pojedynku. Baron. Ale... Uśmiechnij się, kochanie, nim powiesz pierwsze zdanie, nim rękę mi podasz, nim ukłon mi oddasz. Uśmiechnij się, to wszystko za imię i nazwisko. Wystarczy, gdy mnie muśnie twój uśmiech. Uśmiechnij się, bo ładniej z uśmiechem to wypadnie. Jak ja się uśmiechaj, znajomość ta niechaj uśmiechem rozpoczęta wciąż będzie uśmiechnięta. Uśmiechnij się, o tak. Uśmiechnij się, nie szkodzi, że trochę nie wychodzi, bo coś cię tam w głębi podgryza i gnębi. Prawdziwy uśmiech męski to taki, co zwycięski, co choć cię bucik ciśnie, on błyśnie. Uśmiechnij się, no prawo, nie, tylko nie głupawo. Inaczej poproszę, w ten uśmiech potroszę, ty intelektu nalej, wspaniale, o tak dalej. Uśmiechaj się. No, uśmiechaj się. O tak. Uśmiechnij się, dziecino, znieś noworoczne wino. Ostrożnie niech luśni, a sam się rozluźni. Na cześć nowego roku na twarzy uśmiech lokuj. Niech z twoich ust jak wiśnie wytryśnie. Fioriture, fioriture, fioriture. Uśmiechaj się do dzieci, uśmiechaj za i przeciw. Do kotów w śmietniku, do somnambulików. Sam wszystko lepiej strawisz i nam tym radość sprawisz. Uśmiechaj się, o tak. Uśmiechaj się, nasz zuchu, na zewnątrz albo w duchu. I latem, i zimą, na przekór pomimo. Uśmiechaj się ukradkiem, gdy kto głupoty rzadkiej. A nieraz i z przekąsem pod wąsem. Uśmiechaj się, Polaku, a może ktoś z rodaków innemu odśmiechnie, aż da się powszechnie uśmiechem wciągnąć nację w pogodną demokrację. Uśmiechaj się. No, uśmiechaj się. No. O tak! Powtórkę z rozrywki dziś przygotowała Natalia Grzeszczyk. Z Natalią spotkamy się jutro po 13. Muzyczna Poczta UKF. A na antenie Trójki czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. Nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A teraz długo oczekiwana przez Pana Michała piosenka dla Agi z Kobylej Góry. Podobno Pani Aga nie wierzy, że zagramy tę piosenkę kiedykolwiek, więc teraz musi zmienić zdanie. To będzie Marvin Gaye i Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Muzycznej poczcie UKF Marvin Gaye i Tammy Terrell. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejne zamówienie przyszło z Sosnowca od pana Krzysztofa, który chciałby wraz z muzyką i muzyczną pocztą wybrać się do Australii. Midnight Oil, One Country. Who'd like to change the world? Who wants to shoot the curl? Who gets to work for bread? Who wants to get ahead? Who hands out equal rights? Who starts and ends that fight? And not rant and rave, or end up a slave? Who can make hard-won gains fall like a summer rain? Every man must be what his life can be. So don't call me a chump, I will walk away. Who wants to please everyone? Who says it all can be done? Still sit up on that fence. No one I've heard of yet. Don't call me baby. Don't talk in maybe. Don't talk like has-beens. Sing it like it should be. Who laughs at that nagging down? Lying on a neon shroud. Running around, yeah. Just gotta touch someone. Hey, I wanna be. Don't call me, should I will walk away. Call me, should I will walk away. Call me, should I. płyty Blue Sky Mining, grupa Midnight Oil. 22 i 7 trójek, przed nami pierwsze zamówienie telefoniczne od Państwa. Bardzo bym poprosił o twór Dżemu Lunatycy. Z pozdrowieniem dla wszystkich studentów uczących się do sesji, ponieważ tekst piosenki inaczej zupełnie brzmi nocą podczas nauki. Lunatycy i zespół Dżem w muzycznej poczcie UKF. A przed nami prośba pani Hanny, która pisze: bardzo proszę o jedną z najpiękniejszych polskich piosenek, która miała kilka naprawdę dobrych wykonań, a której dawno nie słyszałam. Sprzedaj mnie wiatrowi. Ale u nas zaśpiewa wersję oryginalną Benny Beck. Sam, że nam z sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszło na błyska się w tej górze dużą brzmi. Cóż wie znam, radzi ci. Sprzedaj mi wiatrowi na pokrę i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia. A ja dziś, a ja tak wiszczę. Mówi do zety wiatru zna. Zamiast być skutizany pomnikiem, piszę list w papierosa ognikiem. Rzucam to w ten rozstrzynkę z mły. Myślę tym, radzę ci, radzę ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr. A ja znam, a ja tam widzę. Bo filozofię wiatru znam. Bemi Beck, sprzedaj mnie wiatrowi. 22,7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje do muzycznej poczty UKF. Przypomnę, że jesteśmy razem od poniedziałku do czwartku między 13 z minutami a 14. A za chwilę kolejna przesyłka krajowa. Dzień dobry. Czy można już zamówić piosenkę na muzyczną pocztę? Chciałam zamówić dla mojego męża z okazji urodzin piosenkę Trwaj, chwilo, trwaj Adama Nowaka i Elżbiety Adamiak. Ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca. Nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść. Się ponieść, rząd powodzi. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło. Wystarczy otrzeć się o zło. A zło już tak nie złości. Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwij nas, porwij nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźnym sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj, chwilo trwaj. Trwaj, chwilo trwaj. Elżbieta Adamiak i Adam Nowak. A przed nami kolejny duet w muzycznej poczcie UKF, ale już nie nasz. Pani Karolina pisze. Witam, bardzo proszę o puszczenie piosenki El Condor Pasa z duetu Simon & Garfunkel. Mam bardzo stresujący czas w swoim życiu, a ta piosenka zawsze mnie uspokaja. Pozdrawiam, Karolina. Simon i Art Garfunkel. Pozostaniemy jeszcze na tamtej półkuli. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojego syna Leona, który po feriach ma nogę w gipsie i siedzi w domu i słucha audycji. I chcielibyśmy zamówić piosenkę Wonky Wana Jamin. To był zespół Wonky One i Jamin. A przed kolejnym telefonem właściwie powinniśmy zaśpiewać tutaj chórem wszyscy 100 lat, 100 lat. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja mam ogromną prośbę, ponieważ wprawdzie duchem jestem młoda, ale jutro kończę 70 lat, a dostałam w prezencie bilet na Ennio, koncert Ennio Morricone 6, więc gdyby trójeczka się tak zlitowała nad biedną solenizantką w podeszłym wieku i zagrała jakiś fragment z jakiegoś filmu, gdzie muzykę napisał Morricone, może te harmonijki ustne dawno temu w Ameryce, albo z misji coś na fletni pana, to byłabym bardzo wdzięczna. Misja Ennio Morricone. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Na koniec na prośbę pana Michała Porcupine Tree i Normal, a Muzyczna Poczta UKF jutro kilkanaście minut po 13:00.